informacjami. Dziwne, w sumie nie moja sprawa. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców Polskiej Grupy Górniczej albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 stycznia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przyszłość rolnictwa w Europie i w Polsce będzie się decydować w najbliższych miesiącach, przekonywał w Wierzchosławicach unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Robert Biedroń oficjalnie został zaprezentowany jako kandydat lewicy w wyborach prezydenckich. Czy brytyjską Izbę Lordów czeka przeprowadzka? Taki scenariusz rozważa Boris Johnson. Przyszłość rolnictwa w Europie i Polsce będzie się decydować w najbliższych miesiącach, kiedy będą zapadać decyzje o wspólnej polityce rolnej na kolejne 7 lat, mówił w Wierzchosławicach komisarz unijny do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polityk wraz m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą wziął udział w uroczystościach z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, wybitnego działacza chłopskiego i byłego premiera. Prawdopodobnie w czasie prezydencji niemieckiej, w drugiej połowie tego roku, zapadną ostateczne decyzje o tym, jaki będzie budżet na wspólną politykę rolną. I to będą decyzje o tym, czy te kilkadziesiąt miliardów więcej czy mniej w Europie i czy kilka miliardów euro więcej czy mniej w Polsce na najbliższe 7 lat, to będą decyzje, które zaważą o tym, czy polska wieś i polskie rolnictwo razem z rolnictwem europejskim będzie się rozwijać, czy też grozi mu kryzys i być może upadek. Janusz Wojciechowski podkreślał, że w sprawie unijnego budżetu musi mocno wybrzmieć głos Polski i polskiego prezydenta. Tymczasem Robert Biedroń na konwencji w Słupsku został oficjalnie zaprezentowany jako kandydat lewicy w tegorocznych wyborach prezydenckich. Robert Biedroń zapewnił, że w razie wyboru będzie podejmował inicjatywy ustawodawcze. Będę walczył o naprawę systemu opieki zdrowotnej, o dofinansowanie jej na europejskim poziomie 7,2 PKB. Kolejnym krokiem musi być reforma polityki lekowej. Będę walczył o ustawową gwarancję, że żaden lek na receptę nie będzie kosztował więcej niż 5 zł. Zaproponuję jako prezydent powszechny, ogólnopolski, dobry program powszechnego mieszkalnictwa, budowy mieszkań na wynajem. Na konwencji przemawiali m.in. prezydent miasta Słupska, Krystyna Danilecka, wojewódzka, Adrian Zandberg z Lewicy Razem i Włodzimierz Czarzasty, lider SLD. Ciała 11 ofiar obywateli Ukrainy, którzy zginęli w katastrofie ukraińskiego samolotu pod Teheranem, zostały przewiezione z Iranu na podkijowskie lotnisko w Boryspolu. Ogółem w katastrofie zginęło 176 osób. Ceremonia odbyła się na płycie lotniska oraz w jednym z terminali. Były obecne rodziny oraz bliscy zabitych, pracownicy ukraińskich linii lotniczych, których samolot został zestrzelony, m.in. piloci, stewardesy i stewardzi. Nie kryli oni łez wzruszenia. Do Boryspola przybyli też przedstawiciele władz, wśród nich prezydent i premier. Nie było przemówień. Żołnierze na płycie lotniska trzymali flagi krajów, których obywatele zginęli w katastrofie: Iranu, Kanady, Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. 8 stycznia irańska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła nad Teheranem Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał z irańskiej stolicy do Kijowa. Zginęło 176 osób. Największą grupę stanowili obywatele Iranu, 82 osoby. Ukraińców na pokładzie było 11. Władze w Kijowie podkreślają, że chcą pełnego wyjaśnienia okoliczności katastrofy oraz ukarania winnych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brytyjski premier Boris Johnson planuje na stałe przenieść Izbę Lordów z Londynu do Yorku w północnej Anglii, podał The Sunday Times. Taka propozycja jest rozważana, potwierdził przewodniczący partii konserwatywnej James Cleverly. Według gazety szef rządu w mijającym tygodniu zlecił sprawdzenie praktycznych aspektów ewentualnej przeprowadzki. Nowa Izba Lordów miałaby powstać na należącym do państwa gruncie w pobliżu stacji kolejowej w Yorku, choć sprawa dokładnej lokalizacji zostanie rozstrzygnięta najwcześniej wiosną. Liczący ponad 200 tysięcy mieszkańców York znajduje się w odległości 3 godzin jazdy pociągiem z Londynu. Zgodnie z dotychczasowymi planami członkowie Izby Lordów i tak mieli się na pewien czas wyprowadzić z Pałacu Westminsterskiego. W związku z planowanym remontem przez kilka lat mieli obradować w położonym nieopodal centrum konferencyjnym. Boris Johnson chce jednak wykorzystać remont do przeniesienia Lordów na stałe poza stolicę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy i w poniedziałek pogoda bez większych zmian. Przewaga chmur na południu Polski i tam, a także w centrum może padać deszcz ze śniegiem, a w górach nawet śnieg. Noc mglista na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, a także w części województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Jutro maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. Ekobubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 98 cali. No, za jedyne 1999 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują teraz dłużej. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:17. Trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Witamy w trzeciej stronie medalu. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19, bo dziać się dzisiaj będzie sporo. I właśnie o to pytają ludzie od Kaukazu po Zatokę Biskajską, co dzisiaj w TSM-ie. No i możemy powiedzieć, że tak. Graham Greene kiedyś napisał książkę Nasz człowiek w Hawanie. My mieliśmy naszych w Hawanie, a w zasadzie nasze. W Pucharze Świata Spadzistek trzecią lokatę zajęła Renata Knapik-Miazga, a zwycięzczynią została świeżo upieczona magister prawa Aleksandra Zamachowska. Młoda, zdolna, mądra i obowiązkowa. Można powiedzieć, że lubię się uczyć i jestem bardzo obowiązkowa, więc nigdy nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, żeby wyrobić się z całym materiałem na studia. Zakończył się rajd Dakar, znowu już piąty raz na podium Rafał Sonik. Dakar był piękny, na pewno przeniesienie go do Arabii Saudyjskiej było właściwą decyzją, dobrze zorganizowany, lepsza atmosfera niż w ostatnich edycjach w Ameryce Południowej, no i niesamowicie szybkie ściganie. Dużo nawigacji, ale przede wszystkim strasznie szybko. I strasznie zimno. Pozostali Polacy cieszą się, że są na mecie, choć niektórzy liczyli na więcej. Piłkarze ręczni nie popisali się ostatnio w Mistrzostwach Europy. Kibice tej dyscypliny nie widzą światła w tunelu, ale trener Patryk Rąbel widzi. Brakuje tej kropki na D, brakuje nam tego, żeby jeszcze potwierdzić to, co wszyscy widzimy i to, co wiemy, że idziemy do przodu, potwierdzić chociażby, tak jak mówię, remisem, zwycięstwem, coś, co pozwoli nam jeszcze mocniej pójść do przodu. Zastanowimy się też, co stało się albo co stanie się z reprezentacją siatkarek, bo one w przeciwieństwie do piłkarzy ręcznych były o krok, o włos od wywalczenia awansu do Tokio. Takim kolejnym celem, i teraz powiem ważne słowo, dla tej drużyny, drużyny, jest jakby szykowanie się do imprezy docelowej, którą będą Mistrzostwa Świata rozgrywane w Polsce za 2 lata, w 2022 roku. To oczywiście nie wszystko, będziemy tam, gdzie coś się działo już za chwilę. Najnowsze informacje z Titize Neustadt. Za pół godziny zaczyna się super mecz w Premier League. Liverpool kontra Manchester United. Zachęcam do kontaktu z nami. Elżbieta Różycka czeka na telefony 22 i 7 trójek. I dziś wśród tych, którzy do nas zadzwonią, rozlosujemy sportowe książki. Warto się odezwać i warto wysyłać też SMS-y. Dziś do nas do wygrania 2 podwójne bilety na 2 dni konkursów w Zakopanem. Za tydzień, a zatem 2 osoby. z towarzyszącą im osobą pojadą sobie ekskluzywnie do Zakopanego oglądać naszych skoczków, a wydaje się, że będą mieli co oglądać, co potwierdzi w studiu obecny Mateusz Fusiarz. No na pewno będzie co oglądać, bo właśnie przed chwilą zakończył się drugi konkurs w skokach TTZ Neustadt. No i tak jak wczoraj Dawid Kubacki wygrał, tak i teraz, chociaż trochę drżeliśmy o ten jego dobry wynik, bo lądował tak idealnie na tej zielonej linii, ale ostatecznie wyprzedził Ryoyo Kobayashiego. Jest drugie zwycięstwo Dawida w Niemczech, także bardzo się cieszymy i ci, którzy pojadą do Zakopanego, na pewno będą kibicować Dawidowi, który w tej chwili jest faworytem, zdecydowanie. Właśnie przed chwilą zeszły oficjalne wyniki. Dawid Kubacki wyprzedził Ryoyo Kobayashiego o 0,3 punktu, więc rzeczywiście o włos, o te zapięcia w nartach. Także trzeba będzie zobaczyć jeszcze dokładnie, czy w tym TTZ Neustadt 5 wyprzedził Japończyka, czy też nie, ale to przyjdę i jeszcze opowiem. A skoro sporty zimowe, sprawdźmy, co u tych, którzy bardziej jeżdżą niż skaczą. Clara Dire wygrała slalom gigant równoległy zaliczany do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim we włoskim Sestriere. Dla Francuzki to pierwsze podium w zawodach tej rangi. Panowie startowali z kolei w Wengen w Szwajcarii, a najlepszy był Clément Noël z Francji. Skaczą, zjeżdżają, to jeszcze biegają. W Nowym Mieście na Morawach wygrali dziś Teresa Jochałk i Aleksander Bolszunow. Startowali w stylu dowolnym, odpowiednio na dystansach 10 km u pań i 15 u panów. No to z zimowych jeszcze biatlon. Monika Hołnisz-Starenga zajęła 7 miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km podczas biatlonowego Pucharu Świata w Ruhpolding w Niemczech. Triumfowała Norweszka Tiril Ekhof, a u panów Martę Furkat. To teraz piłka. Dziś naprawdę kilka bardzo ciekawych spotkań, a najciekawszy pewnie w Premier League. Tam tak zwana bitwa o Anglię. Za kwadrans Liverpool na Anfield zmierzy się z Manchesterem United, a w innych dzisiejszym meczu ligi angielskiej Burnley 2-1 pokonało Leicester. Widzę włoskie wymęczone, ale zwycięstwo Milanu 3-2 z Udinese. Cały mecz rozegrali Ibrahimović i Leao. Z ławki nie podniósł się Krzysztof Piątek. O 20.30 Juventus zagra z Parmą i jeśli chce utrzymać pozycję lidera, to nie musi nawet remisować, bo Inter zaledwie 1-1 zremisował z Lecce. Podobnie Barcelona, jeśli chce zrównać się z prowadzącym w tabeli La Liga Realem, musi pokonać Granadę. A w Niemczech Hertha przegrywa 0-3 z Bayernem. Strzelali Miller, Thiago i Lewandowski. Tyle informacji na tę chwilę. Jest 11 minut po godzinie 17, ale trzymamy rękę na pulsie. Będziemy sprawdzać, co dzieje się w supermeczu w Premier League. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w skokach i generalnie będziemy wszędzie tam, gdzie być powinniśmy. 22,7. Proszę dzwonić do Elżbiety Różyckiej. Książki czekają, a zaproszenia na konkursy w Zakopanem już niedługo. Patrzymy jeszcze na to, co dzieje się w TTZ Neustadt w klasyfikacji generalnej. TTZ Neustadt 5, Dawid Kubacki na drugim miejscu, traci zaledwie 5 punktów do Ryoyu Kobayashiego. Patrzymy też, co dzieje się na parkietach Plus Ligi. Czarni Radom Trefl Gdańsk w setach 2-2 trwa tiebreak, tam 9-7 dla drużyny z Radomia. A przez najbliższe dni będziemy patrzeć na korty w Melbourne, bo tam zaczyna się pierwszy w tym roku wielkoślemowy turniej tenisowy i patrzeć będziemy chyba ze sporymi nadziejami, o co pytam naszego gościa Tomasza Iwańskiego, byłego zawodnika, obecnie trenera. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Rzeczywiście, proszę powiedzieć, panie Tomku, z jakimi nadziejami pan osobiście będzie patrzył na te, na rozwój sytuacji w Melbourne? Czego możemy się spodziewać? Bo jak się rozmawia w gronie osób zainteresowanych sportem, to nadzieje są spore. To znaczy, ja strasznie nie lubię słowa nadzieje, zupełnie nie widzę sensu, żebym łączył je z sobą, to znaczy... Nadzieje to nie jest to słowo, dlatego że ja jakieś nadzieje mogę wiązać z występami zawodników wtedy, kiedy jestem w nich personalnie zaangażowany. Akurat Kamil, z przyczyn, o których wiadomo wszystkim sympatykom tenisa w Australii, nie wystąpi. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie możliwości dobrych występów Polaków, to jest ich na pewno kilka. Oni właśnie te tak zwane nadzieje ostatnio rozbudzili, zwłaszcza Hubert Hurkacz. No i ja bym tak bardzo spokojnie do tego podchodził, bo po prostu należy spojrzeć na każdy mecz w turnieju oddzielnie. To jest długi turniej, to jest bardzo ciężki turniej. Polacy, wbrew takim opiniom sprzed 2 lat, kiedy kariery kończyła przede wszystkim Agnieszka Radwańska, bo Jurek Janowicz zresztą za chwilę wraca, bodajże jutro gra pierwszy mecz po 2-letniej przerwie w Challengerze Rennes. W Rennes, we Francji, mówiło się, że nie będzie Polaków, z którymi można będzie jakiekolwiek w ogóle mecze sobie oglądać na dużych turniejach. Okazało się, że jest to taka zbyt pesymistyczna prognoza i rzeczywiście mamy kilku zawodników, dwóch powiedzmy zawodników czy trzech i kilka zawodniczek, z którymi jakieś tam te sensowne wyniki, od których jakichś tam tych sensownych wyników można oczekiwać. Panie Tomaszu, zacznijmy zatem od Huberta Hurkacza. Pierwszy mecz z jego udziałem już za kilka godzin. Zakładając, że potoczy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się to potoczyło i że Hubert wygra. A jakbyśmy chcieli? No, żeby wygrał. A wygra. Pan chciałby inaczej? Ja dlatego mówię, że ja jestem, że tak powiem, takim bezstronnym obserwatorem. To znaczy oczywiście, że bardzo chcę i kibicuję Hubertowi i znam jego rodziców i całą rodzinę od bardzo dawna, bo grałem razem z jego wujkami tak naprawdę w tenisa, czy jeszcze razem z jego matką, w związku z tym jakby zresztą z Kamilem, czyli moim z kolei zawodnikiem. Oni się bardzo kolegują, przyjaźnią, w związku z tym jest oczywiste, że wszyscy chcemy, żeby wygrywali, żeby wygrywał, żeby on wygrywał i żeby inni Polacy wygrywali, tylko ja bym przestrzegał przed tym takim, to jest jednak, znaczy hurra optymizmem. Hubert pokazał świetny początek sezonu, on wspaniale gra w tenisa już, a może grać jeszcze lepiej. Właśnie, i to o to chciałem pana zapytać. Ale niech się rozwija, niech się gra. Oczywiście. Niech gra jak najlepiej i to, czy, to znaczy jest jakby, oczywiście jest faworytem tego spotkania, które mam nadzieję, że się odbędzie w nocy, bo tam zapowiadają dość poważne deszcze w Australii. Na szczęście po tych wszystkich pożarach. Natomiast Hubert jest na początku tak naprawdę, pomimo tego, że już wskoczył bardzo szybko zresztą na ten taki prawie szczyt męskiego tenisa, jest na pewno jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci tego młodszego pokolenia. No to jeszcze wszystko przed nim i każdy mecz jest dla niego wyzwaniem, każdy mecz jest dla niego jakby etapem w rozwoju i należy na to patrzeć w taki sposób. I ten mecz na pewno nie będzie prosty, bo nigdy nie są proste mecze w dużych turniejach, w wielkich szlemach, w pierwszych rundach szczególnie, zwłaszcza dla zawodnika, który jest trochę faworyzowany, z takim człowiekiem, który niczego nie musi udowadniać, a Denis Nowak jest zawodnikiem, który naprawdę umie grać w tenisa, pomimo tego, że ostatnio pokonał go inny młody Polak, czyli Kacper Żuk, ale to naprawdę niewiele znaczy, to jest kolejny dzień, kolejny mecz, kolejne wyzwanie, trzeba po prostu wyjść i wygrać. I jak Hubert wygra ten mecz, to wtedy będzie można mówić o następnym. Należy się skupić na pierwszym meczu do wygrania, potem na kolejnym i nie należy wybiegać za daleko w przyszłość. No a ja chciałem pana zapytać o ewentualny potencjalny mecz w trzeciej rundzie z Rogerem Federerem, jeżeli tak się to wszystko poukłada, że spotkają się, a to jest znaczy, duża szansa. Będzie Hubert Hurkacz w takiej sytuacji, w jakiej pan mówi, że będzie jego pierwszy przeciwnik, czyli nic nie będzie musiał, a presja będzie po stronie tego drugiego. Nie, ja bym wolał jakby zakończyć ten temat w tym momencie. Jak będzie taki mecz, to będziemy mogli na jego temat porozmawiać, a na razie Hubert musi wygrać pierwszą rundę, Roger musi wygrać pierwszą rundę, potem muszą wygrać drugie rundy i jak wygrają drugie rundy, to się być może spotkają, a być może nie. To znaczy jak wygrają, to się na pewno spotkają, ale jak nie wygrają, to jest taka szansa. Ta szansa na ten moment wynosi bodajże 33%, bo to jest 1 do 3, czy nie wiem, czy to jest 2 silnia. Tak? Także nie chcę się tutaj matematycznie wygłupiać, ale szansa jest czysto, oczywiście istnieje, natomiast no, wolałbym rozmawiać, wie pan, znaczy to jest w sporcie, nie liczy się to, co kto chce zrobić, tylko to, co kto zrobił. Nie liczy się to, co kto planował, tylko to, co wykonał. No tak, i ale panie Tomaszu, rozmawiamy przed turniejem, a nie po turnieju, w związku z tym musimy coś zakładać i na temat czegoś spekulować. Dlaczego? Znaczy ja nie lubię spekulować. Ja jestem człowiekiem, który stara się opierać swoje życie na konkretach. Może dlatego mój sposób widzenia świata jest trudno rozumialny dla większości, że tak powiem, ludzi, którzy właśnie spekulują albo teoretyzują, albo żyją mrzonkami. Ja staram się mrzonkami nie żyć. Jak będzie mecz Federera z Hurkaczem, to być może wstanę gdzieś tam o 3 czy 4 w nocy, bo mam tyle tenisa w życiu, że jakby bardzo rzadko zdarza mi się wstawać, go oglądać, kiedy nie gra zawodnik, w którego jestem, że tak powiem, personalnie zaangażowany. Natomiast taki mecz pewnie obejrzę, bo to byłaby wielka gratka dla sympatyków tenisa w Polsce, no i nawet dla takiego już zdziedziałego trenerka tenisowego jak ja. No dobrze, to w takim razie jeszcze pozwoli pan, że pociągnę jeszcze troszeczkę temat Huberta z jednego powodu, ponieważ do tej pory grał tylko raz w Melbourne, zakończył swoje zmagania na pierwszej rundzie, a teraz jest o nim dość głośno w związku z tymi dobrymi wynikami w Nowej Zelandii. Powiedział pan kilka chwil temu, że ta pierwsza runda może być bardzo trudna. Czy... Wie pan, ja myślę, przepraszam, że panu przerywam, ale ja myślę, że o Hubercie jest głośno nie dzięki tym jego świetnym wynikom w Nowej Zelandii, bo te wyniki były, powiedzmy, oczywiście bardzo przyzwoite. On kontynuował jakąś tam serię rozpoczętą w Sydney, ale przede wszystkim to spektakularne były jego wyniki z pierwszego tygodnia pobytu w Australii, kiedy ograł Schwartzmana, kiedy ograł Thiema, czyli ograł graczy albo z pierwszej dziesiątki, albo z początku drugiej dziesiątki. I to były tak naprawdę takie mecze, które mogą mu dać właśnie taki stan ducha, który zawodnikowi pozwala wierzyć w to, że jest w stanie wygrzebać się z bardzo trudnych sytuacji. Jego szanse zawsze, kiedy się pojawią, to on będzie umiał je wykorzystać. A z drugiej strony to jest takie oddziaływanie na jego konkurentów, że oni wiedzą o tym, że on właśnie w tych najtrudniejszych momentach potrafi zagrać to, co powinien zagrać. I Hubert rzeczywiście w taki stan się wprowadził. Rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze, ale i tu 3. No rozumiem. Panie Tomaszu, a jak pan, jak duże są pana zdaniem szanse, że tym razem turniej wygra ktoś spoza wielkiej trójki, Nadal, Djokovic, Federer? To jest kolejna spekulacja, wie pan, takie spekulacje są od, już nie pamiętam, a może i dłużej, jak mówiła taka jedna klasyczna pani w kabarecie. I to jest, znaczy nie chcę porównać pana pytania do kabaretowego pytania, broń Boże, bo ono nie jest kabaretowe, ale dziennikarze muszą je zadawać, muszą, że tak powiem, spekulować, muszą być tego typu pytania i ja odpowiadam nie wiem. To znaczy nie wiem, dlatego że takie spekulacje toczą się, tak jak już wspomniałem, od wielu, wielu lat. Zawsze, znaczy jakby wychodzi na to, że jednak wygrywają ci, którzy nie mieli wygrać, czyli ci starzy, niemiłosierni są dla tych młodych. Nie wiem, czy tak będzie tym razem, bo oni rzeczywiście robią się coraz starsi i coraz trudniej jest im wygrywać te mecze długodystansowe i coraz więcej razy ta młodzież zaczyna być dla nich w różnego rodzaju sytuacjach, zwłaszcza dla Rodgera na przykład, no zaczyna być okrutna. W związku z tym, aczkolwiek Federer niczego nie grał przed tym turniejem, przygotowywał się do niego na pewno bardzo uważnie, jest wielkim zawodnikiem, tak jak zresztą każdy z pozostałych z tej trójki. I naprawdę bardzo, to jest bardzo trudne pytanie, które jest czystą spekulacją. Nie wiem, nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Mówił pan jeszcze o pogodzie, która będzie w Melbourne, że są zapowiadane deszcze. O pogodzie w Australii mówi się od dawna w kontekście oczywiście tych pożarów, smogu. Niektórzy mówią, że w takich warunkach nie powinno się grać. Też wrócimy do tego słowa klucz tej rozmowy. Spekulowano na temat, żeby może przenieść ten turniej w Australii. Jak pan uważa, czy wiedząc, że takie rzeczy się dzieją właśnie na antypodach, to może mieć jakieś znaczenie gdzieś tam z tyłu głowy, czy absolutnie nie? Wie pan, to znaczy, czy dla zawodników, czy dla... Zawodników, może mieć jakieś znaczenie? Tak. Nie sądzę. Oni przyjechali po to, żeby grać, rywalizować, są przygotowani. Oczywiście warunki są arcytrudne, ale przeniesienie, jakiekolwiek właśnie te spekulacje o przeniesieniu imprezy, którą tak naprawdę zaczyna się organizować w dzień po zakończeniu poprzedniej, z którą są zaangażowane olbrzymie pieniądze, kontrakty ze stacjami telewizyjnymi, kontrakty ze sponsorami, różnego rodzaju i medialne, i pozamedialne umowy, które określają czas antenowy, które, znaczy przenoszenie tej imprezy, nie wiem, musiałoby się chyba wydarzyć jakieś trzęsienie ziemi, które zniszczyłoby wszystkie korty w Melbourne Park. Żeby taką opcję w ogóle Craig Taylor rozważał, to jest, czyli dyrektor turnieju, to nie jest, nie, w ogóle nie wchodzi w grę, no, znaczy coś się może przedłużyć, coś może być odwołane z uwagi na temperaturę, czy też na jakieś tam właśnie zadymienie, czy smog, czy pollution, jakkolwiek by to nie nazwać. Natomiast no, przeniesienie turnieju jest absolutnie poza dyskusją. Tym bardziej, że wszyscy tam już są, grają kwalifikacje. No i pierwszy mecz Huberta Hurkacza już za kilka godzin. Panie Tomaszu, dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że po turnieju będziemy mieli okazję, żeby już nie spekulować, a posłużyć się porozmawiać o konkretach. Tak. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Tomasz Iwański, dziękuję bardzo ze studia w Łodzi. 29 minut po godzinie 17. Kibiców skoków narciarskich proszę o wytężenie słuchu. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz to, na co czekali wszyscy kibice skoków narciarskich. Mamy wyjątkowe nagrody, mianowicie pakiet biletów na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. A ten pakiet składa się z czterech biletów, dwóch na konkurs 25 stycznia i dwóch 26 stycznia. I o co chodzi? Są pewne takie powiedzenia, gdzie życzymy na przykład maturzystom połamania piór albo żeglarzom stopy wody pod kilem, co życzymy skoczkom narciarskim. Wygrywa najlepsza, czyli najciekawsza, najbardziej oryginalna, zabawna, zaskakująca odpowiedź, a zwycięską odpowiedź podamy jeszcze podczas trzeciej strony medalu. Numer SMS 73533, koszt 3,69 zł. Powiedzmy jeszcze raz, czego możemy życzyć skoczkom przed skokiem, jeżeli żeglarzom życzymy stopy wody pod kilem. Co by Państwo zaproponowali? No i proszę próbować, bo mamy takie dwa komplety na dwa dni w Zakopanem. W związku z tym, no czekamy i jeszcze raz czekamy. Czekamy, jeszcze raz czekamy, jeszcze patrzymy na to, co dzieje się na różnych stadionach, ale o tym już za chwilę. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Zakończyło się spotkanie w Berlinie. Bayern Monachium wygrał z Hertą 4-0. Gola strzelił Robert Lewandowski. Patrzę jeszcze na to, co dzieje się na parkietach siatkarskich. Czarni Radom wygrali z Treflem Gdańsk 3-2. A jeśli chodzi o piłkę ręczną, bo trwają Mistrzostwa Europy, Portugalia przegrała z Islandią 25-23, a Słowenia jak na razie przegrywa z Węgrami 24-27. I zostaniemy w tematyce piłki ręcznej. Prawda? Tak jest. Trwa turniej w Szwecji, Austrii i Norwegii. No, nasza reprezentacja po trzech porażkach wróciła już do domu. Wynik naszej drużyny raczej nikogo nie dziwił. Polacy przechodzą w tej chwili taką pokoleniową zmianę, być może nawet zbyt drastyczną, a imprezą docelową dla naszej ekipy są Mistrzostwa Świata w 2023 roku, które odbędą się w Polsce. W każdym razie biało-czerwoni w trwającym turnieju byli gorsi od Słowenii, Szwajcarii i Szwecji, ale zdaniem wielu wstydu nie było. Rozmawiałem z naszym selekcjonerem Patrykiem Rąblem i na początku zapytałem go, jak wyglądał powrót z Mistrzostw Europy. Był żal, czy mimo wszystko głowa była uniesiona? Znaczy na pewno z jednej strony szkoda, że nie udało się urwać chociażby punktu gospodarzom, bo to zawsze jest takim kopem na przyszłość, na następne mecze, bo tak naprawdę no, od czasu rozpoczęcia zgrupowania teraz przed mistrzostwami, czyli od 16 grudnia, my widzimy i wiemy, że idziemy do przodu tymi turniejami, które rozegraliśmy w Tarnowie, później w Trolawedze, w Hiszpanii i z każdego meczu byliśmy lepsi i tu tak naprawdę zabrakło nam troszkę tego zwycięstwa i tutaj tak samo było na turnieju w Szwecji, że brakuje tej kropki na D, brakuje nam tego, żeby jeszcze potwierdzić to, co wszyscy widzimy i to, co wiemy, że idziemy do przodu, potwierdzić chociażby tak, mówię, remisem, zwycięstwem, coś, co pozwoli nam jeszcze mocniej pójść do przodu. No tak, bo jeszcze rok, dwa lata temu nasza reprezentacja była w głębokiej czarnej dziurze. Czy po tych mistrzostwach jest już trochę jaśniej? No to jest, jak mówię, to jest trudny moment mówić o tym, że jest lepiej, gdy się nie wygrywa. Natomiast wszelkie dane obiektywne, te, które zbieramy i obserwujemy mecze i analizujemy je, no pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Dochodzą zawodnicy, którzy nie mieli okazji grać w tej prezentacji i oni dają tyle jakości, na ile nas stać, staramy się z każdego wycisnąć maksa, także na pewno. Idziemy w dobrym kierunku, brakuje nam tego, abyśmy w jednym, w dwóch meczach pokazali poza niezłą jakością jeszcze zdobyli punkty. Ale przyzna pan, że mecz ze Szwajcarią nie wyszedł? Nie no, to obiektywnie mówiąc, to była katastrofa pod każdym względem, natomiast no, ja patrząc na to tylko wyłącznie z mojego punktu widzenia, no to przede wszystkim nie miało to nic wspólnego z tym planem, który sobie zakładaliśmy, z realizacją tych zadań, o których mówiliśmy, to po prostu no, patrząc wstecz, no cofnęliśmy się w tym meczu o parę miesięcy z tą pracą, którą wykonaliśmy i o tym wszyscy wiemy, już zdawaliśmy sobie sprawę z tego po meczu, że nie wyglądało tak, jak wyglądało w ostatnich meczach. To nie było to, co na czym pracowaliśmy ciężko przez ostatnie 3 tygodnie, a wcześniej przez ostatnie kilka miesięcy i to nie był ten punkt, w którym tak naprawdę byliśmy i sami musieliśmy sobie to udowodnić, że no, to był wypadek. To nie jest ten poziom, który my prezentujemy, bo jesteśmy zdecydowanie lepsi niż to, co pokazaliśmy w meczu ze Szwajcarią i myślę, że pod tym względem na pewno sobie udowodniliśmy. I tym, tak jak powiedziałem, i zabrakło tylko i wyłącznie tego, żebyśmy w końcówce urwali punkt bądź dwa. No właśnie, mówił pan o tym po meczu ze Szwecją. większość kibiców miało dwojakie odczucia. Z jednej strony widzieliśmy reprezentację, którą tak mile wspominamy, z drugiej porażka. Czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, czy po prostu jest jaka jest? Nie, znaczy ja zawsze uważam, że i staram się patrzeć optymistycznie do przodu, bo gdybym twierdził, że jest do niczego, no nie byłoby sensu generalnie pracować. Natomiast ja tak jak mówię, no zbieramy mnóstwo danych, mamy mnóstwo materiałów naszych szkoleniowych, które prowadzimy i tak jak powiedziałem, to są obiektywne rzeczy, które nam po prostu pokazują, że idziemy do przodu, więc ja jestem optymistą i tylko praca i tylko konsekwencja w tym, co robimy, doprowadzi nas do punktu, w którym chcemy być. A myśli pan, że ten mecz ze Szwecją może być takim kamieniem węgielnym pod nową reprezentację? Ja myślę, że te mecze jeszcze są przed nami, bo stać nas na jeszcze więcej i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że to jeszcze nie była najlepsza wersja nas, to jeszcze nie było to, na co nas stać, natomiast znowu, to jest czas, to jest praca, to jest cierpliwość, wytrwałość i dojdziemy tam, gdzie sobie zakładamy. Mówił pan, że jest pan optymistą, to może tak optymistycznie. Co będzie siłą tej reprezentacji? Mam wrażenie, że na tych mistrzostwach świetnie pokazali się Maciej Majdziński, Szymon Sićko i Michał Olejniczak. To duże uproszczenie, natomiast na pewno jest jeszcze grupa kilku zawodników dookoła i tych, którzy tutaj byli, którzy tą reprezentację będą ciągnąć do przodu i to na nich powoli ta odpowiedzialność będzie spadać i ja myślę, że cała ta grupa jest gotowa na to, żeby tę odpowiedzialność wziąć i zacząć osiągać dobre wyniki. A tutaj personalnie to zawsze będzie zespół i to dobrze, że na tych mistrzostwach tak naprawdę no, ten zespół się klaruje, się tworzy, bo reakcja chociażby na porażkę ze Szwajcarią pokazuje, że jest na czym opierać optymizm. To jaki teraz cel? Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata, czy może cały czas budowanie tej kadry do tych mistrzostw, które będą w Polsce? Znaczy mówimy o dwóch różnych celach. Mówimy o tym celu długofalowym. Na pewno mamy w głowie cały czas Mistrzostwa 2023. To ja w związku z tym mam tą pracę nad ujednoliceniem systemu w SMS-ach, na tym, aby w SMS-ach ci chłopcy pracowali w taki sam sposób, jak my pracujemy w kadrze. To się już dzieje. Z tego mamy również wymierne efekty, więc cały czas mamy w głowie, że ta kadra musi być budowana na tą imprezę, która odbędzie się w Polsce. Natomiast po drodze są cele te najbliższe, czyli eliminacje i tam też zrobimy wszystko, żeby być na Mistrzostwa Świata, chociaż wiemy, że to będzie bardzo trudne, natomiast no, musimy podjąć rękawice i postarać się być, bo to też będzie powodowało, że ten zespół będzie jeszcze do przodu, będziemy zdobywać doświadczenie, które zaowocuje, no mam nadzieję, na Mistrzostwa Świata w domu. I na sam koniec, jaka jest pana przyszłość w tej reprezentacji? Ja z tego, z rozmów, które mam w związku, jest, myślę, zaufanie, będziemy oczywiście rozmawiać, będzie ocena tego, co zrobiliśmy, natomiast ja mam zadanie, mam swój cel i ja dopóki jestem tutaj, go realizuję, nie myślę o tym, co jest dookoła, dopóki nikt mi nie powie, że mam przestać, to będę robił swoje, bo tak jak powiem, założyliśmy pewne rzeczy i konsekwentnie krok po kroku idziemy do przodu, robimy je i chcemy rozwijać piłkę ręczną tak, żebyśmy już w 2023, miejmy nadzieję wcześniej, mogli być dumni z rezultatów, jakie ta kadra osiąga. Oj, przydałoby się trochę sukcesów w piłce ręcznej, zresztą jak w każdym sporcie drużynowym. W Liverpool, Manchester 0-0. has a rhyme. To była trzecia strona medalu i zmieniamy dyscyplinę z dynamicznej piłki ręcznej. Teraz zajmiemy się jeszcze bardziej dynamicznymi wyścigami na piachu. W ubiegłym tygodniu w trzeciej stronie medalu podsumowaliśmy dla Państwa rajd Dakar na półmetku. Dziś, dwa dni po jego zakończeniu. To, co działo się przez te dwa tygodnie w Arabii Saudyjskiej, podsumuje Mateusz Fusiarz. 13 dni, 12 ścigania, 42 rajd Dakar dobiegł końca. Dakar historyczny, bo pierwszy w Azji. Arabia Saudyjska okazała się strzałem w dziesiątkę. Większość zawodników bardzo chwali sobie tereny, po jakich przyszło im się ścigać, podkreślają różnorodność kraju. Jeśli zatem nic nieoczekiwanego nie wydarzy się w przyszłości, Dakar powinien się tam zadomowić na dłużej. Co do samej rywalizacji, zacznijmy od Polaka, który na tegorocznym Dakarze spisał się najlepiej. Rafał Sonik, wracający po przerwie spowodowanej kontuzją, mówił, że na podium go stać. Trzecie miejsce jest? Jest. No to plan wykonany. Dakar jest życiem i to nie ma co do tego wątpliwości. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Dakar, przekonuję się o tym. Mnóstwo wysiłku wielu osób. Dla mnie niesamowite to, że mam świetny zespół ludzi, którzy mi pomagają. No i wiara. Wiara kibiców, przyjaciół, fanów, rodziny. Wiara najbliższych. Wiara tych, którzy w to wkładają mnóstwo wysiłku. Rafał Sonik nie zawiódł ani siebie, ani kibiców. Był trzeci. Żadnemu z pozostałych Polaków podium wywalczyć się nie udało. Ale to też nie jest tak, że pozostali zawiedli. Zdecydowanie nie. Już sam start w rajdzie Dakar, najtrudniejszym z trudnych, najbardziej wymagającym z wymagających, to duży sukces. Zresztą wielu z biało-czerwonych tegoroczny Dakar może zaliczyć do nieudanych niekoniecznie ze swojej winy. Mieli po prostu pecha. Kończąc wątek kładowców, piąte miejsce zajął Kamil Wiśniewski, 12. Arkadiusz Lindner, a wycofał się Paweł Łotwinowski. Wygrał Ignacio Casale z Chile. Skoro o pechowcach mowa, nie było spośród naszych zawodników chyba większego od Kuby Przygońskiego. Ten marzenie o podium zostawił na 146 kilometrze pierwszego już etapu, a odebrała mu je skrzynia biegów, która uległa awarii. Mimo tego Kuba jechał dalej, na tyle szybko i na tyle sprawnie, że ukończył rajd na 19 pozycji. Arabia Saudyjska jest to na pewno fajny kraj na organizację Dakaru i wszystkie kraje tutaj wokoło też, jeżeli w przyszłości będą nowe, będą mogły fajnie tutaj uczestniczyć w rajdzie, bo teren jest bardzo ciekawy, fajny. Mamy tutaj tak naprawdę taki powrót do takiego prawdziwego, pustynnego rajdu. No i oczywiście w tej chwili myślimy już o następnym Dakarze, bo ten Dakar nie poszedł po naszej myśli, więc celem będzie przygotowanie się jeszcze lepiej oczywiście do następnego Dakaru. Niesamowite tempo w samochodach narzuciła trójka Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah i Stefan Peterenzel. Ostatecznie to Hiszpan wyprzedził drugiego Katarczyka i trzeciego Francuza. Sainz w wieku 57 lat został najstarszym zwycięzcą Dakaru, a dokonał tego już po raz trzeci. Po raz pierwszy w stawce jechał Fernando Alonso, znany z Formuły 1. Wywalczył miejsce 13 i zapowiada, że jeżeli w Arabii Saudyjskiej wystartuje ponownie, to w jednym celu, żeby wygrać. W lekkich ciężarówkach UTV wystartowali ojcowie i synowie. Kierowcami byli Maciej Domżała i Jaron Domżała, a pilotami Rafał Marton i Maciej Marton. Lepiej w całym Dakarze spisała się ekipa ojców. Zajęli 13 miejsce, trzecie w klasie seryjnych UTV. Duet synów był na podium 5 etapów, ale z powodu licznych awarii ukończył rajd dopiero na 30 pozycji. Niemniej i Aaron, i Maciek z pierwszego ukończonego Dakaru wywieźli cenną lekcję. Z jednej strony trochę smutno, że to już koniec, ale dał nam w kość i cieszę się, że już też wracamy do domu, zobaczyć się z bliskimi. Na pewno z Maćkiem liczyliśmy więcej, jeżeli chodzi o wynik sportowy, ale jesteśmy zadowoleni, bo nie zawsze liczą się tylko wyniki. Nasz zespół, dwie załogi ukończyły ten rajd. Tatowie z bardzo dobrym wynikiem. To było naprawdę fajne przeżycie, żeby polskim całym zespołem z dwoma załogami ojców i synów tutaj przejechać ten rajd. W kategorii UTV wygrali Amerykanie Casey Curry i Sean Berryman. Wśród kierowców ciężarówek najlepsza okazała się załoga Rosjanina Andrieja Karginowa. 18 miejsce zajęli Robert Szustkowski z Jarosławem Kazberukiem i Czechem Filipem Skrobankiem. Na koniec zostawiłem motocyklistów. Wygrał Amerykanin Ricky Brabec po raz pierwszy w karierze i jako pierwszy zawodnik ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wcześnie z rajdu musiał wycofać się Adam Tomiczek. 44 dojechał Krzysztof Jarmusz, a na bardzo dobrym 17 miejscu Dakar ukończył Maciej Giemza. Tak naprawdę jak się nie jest na pierwszym miejscu, to każde miejsce jest dobre, żeby próbować się z niego odbić coraz wyżej. A 17 daje do tego duże możliwości. Na ostatnim odcinku trochę przycisnąłem więcej gazu. Chciałem sprawdzić zarówno możliwości swoje, jak i motocykla. Jak się odnajdujemy wśród tych najlepszych zawodników. Udało mi się ukończyć etap w pierwszej dziesiątce, więc no, myślę, że to jest dobry prognostyk. I na koniec nie możemy nie wspomnieć o Paulo Gonçalvesu. Doświadczony Portugalczyk zginął podczas tego, co kochał najbardziej, jazdy na motocyklu. 13 Dakar był niestety jego ostatnim. Ricky Brabec. Ride motorcycles is a dangerous sport. Jazda na motocyklu to trudny sport, niebezpieczny. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Niestety straciliśmy jednego z nas, Paulo Gonçalvesa. Trudno cokolwiek powiedzieć. Przeżywamy to w całym środowisku. Wszyscy modlimy się za jego rodzinę, myślimy o nich. To teraz specjalnie dla Paulo Gonçalvesa fragment hymnu Portugalii. Koniec jednego Dakaru to początek kolejnego. Patrzymy na to, co dzieje się w Liverpoolu. The Reds wygrywają z Manchesterem United 1-0. Gola strzelił Virgil van Dijk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tu trzecia strona medalu. 22,7 trójek. Prosimy do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Z naszą kobiecą szpadą od kilku miesięcy jest świetnie i na kilka miesięcy przed igrzyskami w Tokio również. Drużyna prowadzi w światowym rankingu, a z ostatnich indywidualnych zawodów w Pucharze Świata w Hawanie Polki wróciły z dwoma miejscami na podium. Trzecią lokatę zajęła Renata Knapik-Miazga, a zwyciężyła świeżo upieczona magister prawa Aleksandra Zamachowska. Rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Olu, zacznę tę rozmowę od gratulacji i tak sobie myślę, że to twój największy sukces indywidualnie, no bo drużynowo już jesteś mistrzynią Europy. Zgadza się? Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. No jest to mój taki największy sukces indywidualny, jeśli chodzi tutaj o starty seniorskie. A powiedz mi, co zapamiętasz z tego turnieju w Hawanie? Najbardziej ten bratobójczy, czy właściwie siostrzany pojedynek z Renatą Knapik-Miazgą w półfinale, czy to, że w finale pokonałaś legendę waszej broni, Rumunkę Annę Marię Popescu? Na pewno walka z Renatą była ciężka, bo znamy się od dziecka tak naprawdę. Walczymy ze sobą cały czas, no ale mimo wszystko bardziej zapamiętam ten pojedynek finałowy, gdzie pokonałam Annę Marię Popescu, no, która jest naprawdę niesamowitą szpadzistką. W pewnym momencie wygrywałam z nią nawet 10-1, więc no naprawdę jestem bardzo zadowolona. A jak się skończyło to finałowe spotkanie? Ostatecznie skończyło się do 8, ale ani razu nie było takiej sytuacji, żeby mnie goniła, więc można powiedzieć, że tak na spokojnie. No dobrze, to teraz zapytam tak, czy twoim zdaniem, jeżeli spojrzysz na ten swój sukces z boku, on nie pasuje do twojej kariery, ona się rozwija modelowo, jak się patrzy na to właśnie z perspektywy kibica? Wydaje mi się, że tak. Skończyłam młodzieżowców. Tak naprawdę rok temu był taki mój pierwszy sezon seniorski, gdzie zrobiłam to pudło Pucharów Świata. W tym roku no, udało mi się właśnie wygrać, więc można powiedzieć, że wszystko idzie po mojej myśli, mojego trenera. Może nie powiem, że zaplanowałam to pierwsze miejsce, prawda, bo to nie można tak powiedzieć, ale mój trener bardzo we mnie wierzy i myślę, że on się tego spodziewał. Olu, to powiedz mi, dlaczego w ogóle postawiłaś na tę broń, na szpadę, dlaczego w ogóle na szermierkę, bo wyczytałem, że podobno zapowiadałaś się na świetną baletnicę. Tak, to prawda, na początku trenowałam balet, ale później przestało mi się to po prostu podobać. Moja mama szukała innych sportów, które mogłabym trenować i zupełnie przypadkiem trafiła na szermierkę. W Krakowie można trenować tylko szpadę, no więc dlatego właśnie szpada. No i twoim obecnym trenerem jest znakomity szpadzista, medalista Igrzysk Olimpijskich Radosław Zawrotniak i on mówi o tobie, że jesteś bardzo szybka, świetnie skoordynowana, ale że do tego bardzo silna, że po prostu możesz pracować z ciężarami, z którymi pracują też mężczyźni. Skoro tak mówi mój trener, to pewnie prawda. Bardzo mu dziękuję za takie miłe słowa, więc na pewno wie, co mówi. Młody trener, takich ze świeżym spojrzeniem, bo on jeszcze sam przecież uprawia ten sport. Ten sam weekend na Pucharze Świata w Heidenheimie zajął 3. miejsce indywidualnie. Sam jest zawodnikiem i też walczę o igrzyska w Tokio. Czyli jest taki nastawiony z otwartą głową na nowinki. Tak, oczywiście. No, można powiedzieć, że jest bezpośrednio zaangażowany w to, bo sam trenuje, po prostu wszystko widzi z pierwszej ręki, że tak powiem. A to prawda, że twój tata zaczął uprawiać szermierkę dzięki tobie? Tak, mój tata zaczął uprawiać szermierkę, ale to już dawno. Kilka lat po tym, jak ja zaczęłam trenować, no i razem ze mną przyszła na szermierkę też moja siostra. Wiktoria ma na imię, tak? Tak, tak. I wywija szpadą, jest zapatrzona w Olę, czy nie? Nie wiem, to już trzeba byłoby się mojej siostry zapytać. A ile ona ma lat? 3 lata młodsza ode mnie. I jak jej idzie? Dobrze, ona teraz jest w kategorii młodzieżowców, więc ma inne cele. Rzadko się zdarza, żeby łączyć sport na takim światowym poziomie, jak ty to robisz, ze studiami. To trudnymi studiami. Skończyłam prawo, obroniłam się w czerwcu. Gratulacje. Dziękuję. Właśnie tutaj bardzo mi pomógł mój promotor, pan profesor Tadeusz Bierna. Planowo wszystko skończyłam. Jak się udało pogodzić? Szermierka na pełen etat, do tego jeszcze studia dosyć ciężkie. Jesteś chyba ambitną dziewczyną. Można powiedzieć, że lubię się uczyć i jestem bardzo obowiązkowa, więc nigdy nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, żeby wyrobić się z całym materiałem na studia. Nie boli was, dziewczyn, które jesteście teraz liderkami na świecie w drużynie, że tak mało mówi się i pisze o szermierce, o szpadzie? Rzeczywiście nie ma dużo informacji, ale wydaje mi się, że jest tych informacji coraz więcej. Tak naprawdę od kilku lat dopiero zaczęłyśmy robić się tak regularnie, można powiedzieć, że takie wyniki światowe. Dlatego wydaje mi się, że to po prostu przyjdzie z czasem. No na pewno, też tak uważam, a może to dobry moment, że ministrem sportu została Danuta Dmowska-Andrzejuk, mistrzyni świata w szpadzie. Wy się jeszcze chyba pamiętacie z planszy szermierczej? Tak, tak, razem jeździłyśmy nawet na Puchary Świata jeszcze przez jakiś czas. No może właśnie też dzięki Dance ta szermierka będzie taka bardziej rozpoznawana. Dobrze, i na koniec, w związku z tym, że to wywiad dla trójki, to chciałbym Cię poprosić o jakąś Twoją propozycję muzyczną, czy coś, co moglibyśmy dla Ciebie zagrać w podziękowaniu za ten super występ w Hawanie i wiem, że na pewno nie będzie to ani Kelly Family, ani Zenon Martyniuk, tylko będzie ostro. No właśnie ostatnio słyszałam, że nie udało się jednak puścić piosenki, którą chciałam, dlatego może tym razem poproszę o zespół rockowy Volbeat. Bo ty poprzednim razem chciałeś Sepulturę? Slayera. Slayera, to byłem blisko. Ale może być też ten Volbeat.